بسم الله الرحمن الرحيم. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان فقال الله من ذا الذي يتألى علي أني لا أغفر لفلان قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. روایت امام مسلم. از جندب ابن عبدالله رضی الله عنه روایت است که گفت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند قال رجل مرد گفت والله لا یغفر الله لفلان قسم به خدا خداوند نمی بخشد فلان انسان را. رسول اکرم میگوید یک مرد گفت که قسم به خدا خدا فلان انسان را نمی بخشد فلان مرد را فلان مسلمان را نمی بخشد. فقال الله پس الله ذوالجلال گفت. خداوند چی گفت؟ خداوند در جواب قسم این انسانی که قسم خورد که خداوند فلانی را نمی بخشد الله گفت که من ذا الذی یتعلی علی انی لا اغفر لفلان کی است آن کسی که قسم میخورد به نام من که من فلانی را نمی بخشم. خداوند میگوید آن انسان کی هست که قسم میخورد که من فلان انسان نمی بخشم. الله میگوید قد غفرت لفلان. خدا میگفته است که ای بنده آگاه باش که من بخشیدم منم فلانی که تو قسم میخوری خدا نمیبخشدش من بخشیدم فلانی را توبه کرد زاره کرد من گناه آن را بخشیدم و احبط تو عملک اما عملی تو را نیست کردم و عمل قسم خورنده ای که تو قسم خوردی که خدا الله ذوالجلال فلان بنده را نمیبخشد خدا اون بنده را بخشید اما تو ای انسان قسم خورنده عملت نابود شد عملت نیست شد خداوند عملت را بیکار کرد. پس ببینید برادران عزیز مهربان از این حساب از دوستان عزیز باید ما در فکر آن نباشیم که فلان انسان را خدا نمی بخشد بلکه ما باید دعا کنیم که خدا هدایتش کند و آن بنده بنده صالح شود و در راه اسلام باشد و خدا آن بنده را به بندگی قبول کند و در عبادت خدا باشد. زیرا که اگر ما بگوییم آن را خدا نمی بخشد شاید اون انسان روز هدایت بیابد و روز آن انسان توبه کند و برگردد به سوی شریعت به سوی اسلام به سوی قرآن و سنت که الله ذوالجلال از گناهش بگذرد گناهش را ببخشد. اما این گپی که ما گفتیم فلانی را خدا نمی بخشد پس این سبب می شود که عمل ما نابود می شود عمل ما نیست می شود و بیکار می شود. از این حساب برادران عزیز مهربان سعی و کوشش کنید که در حق هر انسان و در حق هر بنده سخن را از پیش خود نگوید بدون دلیل با دلیل سخن نگوید زیرا اینکه سبب محو بیکار شدن ثواب خود شما میگردد. این حدیث را امام مسلم رحمت الله علیه برای ما و شما روایت میکنند.